الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب الرهن والضمان والكفالة لنقه نورهاني نضمانا قال وهذه وثائق بالحقوق الثابتة هذي نفيت وبابيو vya kuonesha uaminifu kwa haki zenye kuthubutu farahanu yasihu bikulli ainin yasihu bay'uhu au yasihu bay'uha rahani inasihi kwa kila kitu ambacho kunasihi kukiuza kila kitu ambacho kinauzika pia yasihi kukiweka rahani fatabqa amana inda almurtahin لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط يتبكي يعني أمانة ويول مرتهن من يكتشكوا إلى رهاني لا يضمنها حتى يليب إكيبوتيا إلا إن تعدى إسبقوا أكفانيا ودوي أو فرط أو أكفانيا وزيمبي أكفانيا وزيمبي كيكبوتيا كيلي كيبجواتو huyu aliyechukua rahani ile atakilipa kasairil amanat kama amana nyingine zilizobakia fa in hasala alwafa'u tammu infaka rahan ikipatikana kutekeleza kule kulikotimia infaka rahanu itapambanuka hiyo rahani itakuwa tena hakuna rahani akishalipa lile deni lake alilochukulia rahani infaka rahanu rahani itakuwa imeondoka wa illa miyahsul isipopatikana kutekeleza lile deni wa talaba sahibul haqqi bai'a rahani akataka yule mwenye haki kuuza ile rahani wajaba bai'uhu wal wafa'u min thamanihi itakuwa ni wajibu kuiuza na kutekeleza deni lake kutokana na thamani ya ile rahani وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه ile thamani iliyobakia baada ya kutekeleza ile haki ni ya yule mwenyewe wa in baqiya min ad-dayn shay'un nalikibakia kikibakia kitu katika deni yabqa daynan mursala bila rahanin inabaki hii au hiki kinachobakia kinabaki ni deni lenye kuachiliwa bila rahani hii ndio hukumu ya rahani mtu anapoweka kitu rahani alafu akachukua mali kwa mfano mpaka alipe ile mali ya watu asipolipa sasa huyu alichukua ile rahani ana haki ya kukiuza kile kitu na kuchukua ile mali yake kitakachobaki amrudishia mwenyewe kama lile kile kitu au lile deni halijakamilika kwa thamani ile iliyouzwa anabakia bado ana deni yule analodaiwa na yule mwenye ile mali wa in atlafa rahana ahadun akiipoteza ile rahani mtu yoyote fa alayhi dhamanuhu yakunu rahanan yani juu yake kuilipa inakuwa kwake ni rahani aliweka rahani mtu akachukua saa yake au simu yake akija mtu mwingine akaipoteza ile simu huyu lazima ailipe hii wa in atlafa rahana ahadun akiipoteza ile rahani yoyote fa alayhi dhamanuhu yakunu rahanan ni lazima ailipe inakuwa ni rahani kwake wanamauhu tabau lahu na ziada yake ile rahani inamfuatia huyu aliyechukua hiyo rahani wa muunatuhu au wa muunatuhu ala rabbihi na gharama zake ni kwa mwenyewe itakuja sharhi ya maneno haya walaysa lirahini lintifau bihi illa biidhni alakhar haijuzu kwa mwenye kuchukua rahani kupata manufaa na kitu kile isipokuwa kwa idhni ya yule mwingine au biidhni shari'i au kwa idhni ya mtume fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam Adh-dhahru yurkabu binafaqatihi idha kana marhuna. Mnyama anapandwa pamoja na chakula chake akiwa ni mwenye kuwekewa rahani. Walabanu ad-darri yushrabu minafaqatihi idha kana marhuna. Na maziwa pia ya mnyama yananywewa pamoja na chakula chake akiwa mnyama yule ni mwenye kuwekewa rahani. Wa ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqa. Na ni juu ya yule anayempanda mnyama huyo na anayekunywa maziwa hayo, ni lazima kwake an-nafaqa, chakula cha mnyama huyo. Rawahu al-Bukhari. Wadhamanu an yadhmana al-haqqa an alladhi alayhi dhaman, ni kuilipa ile haki kutokana na yule ambaye anawajibika kuilipa. Wal-kafala wal-kafala an yaltazima biihdhari badani al-khasmi, ni mtu kujilazimisha kuleta mwili wa yule mgomvi wake. Mtu mwingine akajilazimisha kwamba mimi nitamleta yule ambaye ni hasimu wake. Qala sallallahu alaihi wasallam, az-za'imu gharimun, yule za'im yani yule ambaye ni mwenye kudhamini, huyo ni gharim, ni mwenye kulipa. Fakullu minhuma dhaminun, kila mmoja katika wao ni dhamin, ni mwenye kudhamini. Illa awalan inqama bimaltazama bihi, isipokuwa akisimama kwa lile jambo ambalo amejilazimisha. Au abraahu sahibul haqi, au alimtakasa mwenye haki hiyo. Au bari al asilu, au ilitakata hiyo asli yake kwamba hana deni lolote au hana jambo lolote analodaiwa. Wallahu alam. Yakulu sharih, arrahanu lughatan athubutu waddawam, rahani katika lugha ya Kiarabu ni jambo kuthubutu na kuendelea. Yukalu ma urrahinun ay rakidun, wa ni'matu rrahina ay daima, husemwa ma urrahin ay rakid, maji yaliyotulia. Wa ni'matu rrahina ay daima, ni'ma arrahina yani ni'ma ambayo ni daima inayodumu na kuendelea. Wastilahan, kwa istilahi ya maulamaa wa fiqhi, arrahanu tawthiqatu aynin bidainin yumkinu istifa'uhu minha au min thamaniha, ni kuyamini kitu kwa deni ambalo inawezekana kulitekeleza. Minha, kwa kitu hicho. Au min thamaniha, au kwa thamani ya kitu hicho. Tawthiqatu aynin ni kuamini kuweka kitu. Bidainin yumkinu istifa'uhu, kwa deni ambalo inawezekana kulitekeleza. Minha, kwa kitu hicho. Au min thamaniha, au kwa thamani yake. Mithla an yakuna deinu 3,000 riyal fayarhanu sayyara, mfano wakuwa deni ni 3,000 riyali, akaweka rahani gari. Gari. Faidha halla deinu, ikifikia lile deni wakati wa kulilipa, kala aatini mali, nipe ile mali yangu riali 3,000. Faidha taadhara sadadu, ikiwa uzito kulilipa deni hilo la riali 3,000, baa rahna, ataiuza hiyo rahani, wa huwa sayyara, na rahani yenyewe ni ile gari aliyoiweka. Fa imbi'at bi akthara min ad-dayn, ikiuzwa ile gari zaidi ya thamani ya lile deni alilotoa, radda al-baqi ala al-madin, atarudisha ile thamani iliyobakia kwa yule anayedaiwa, yule aliyeweka rahani. Wa imbi'at bi aqalla, baqiya al-baqi fi dhimmati al-madin, ikiuzwa hiyo gari kwa thamani ambayo ni chache kuliko lile deni, itabakia ile iliyobaki katika dhima ya yule aliyedaiwa, aliyechukua hiyo mali ya watu akaweka gari ile, itakuwa bado anadaiwa mali iliyobakia baada ya kuuzwa hiyo gari yake na isifikie lile deni. Hukumu jaizun bil kitabi wa sunna wal ijmaa, hukumu ya rahani, rahani ni jaiz kwa Qur'ani na sunna na itifaki ya maulama. Amma alkitabu, qala ta'ala farihanun maqbula, ni rahani yenye kupokelewa. Wa amma sunna faqad tuwfiya ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa dir'uhu marhuna k كما في حديث عائشة عند البخاري كتك حديث صلى الله عليه وسلم الفريكي نهكو ديره إلنغوياك يكفيت إميويك ورهاني كما كتك حديث يمام عائشة رضي الله عنها كتك بخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه Mtume sallallahu alayhi wasallam alinunua kwa Myahudi mmoja chakula na akaweka rahani nguo yake ya kivita. Wa amma al-ijma' faqad ajma'a al-ulama wa ala jawazihi fi safar, wa miwafikiana maulama kujuzu na kufaa jambo hilo la rahani safarini. Wal jumhuru ala jawazihi fi al-hadar, na kundi la maulama wengi wao wanajuzisha kuweka rahani hata mjini sio safarini peke yake. Idh lam yukhalif illa mujahid, kwa sababu hakukhalif jambo hilo la kuweka rahani mjini isipokuwa huyo mujahid. Faqassarahu ala safari, ameifupisha hiyo rahani kwa kuwa ni safarini peke yake. Mustadillan bil aya, hali ya kutolea dalili aya hiyo, kwa sababu aya imetaja safarini haikutaja fil hadhari mjini. Kwa hiyo mujahid min ulamai tafsir ameifupisha hii rahani kwamba ni safarini peke yake. Wayaruddu alayhi au wayuraddu alayhi bil hadith, lakini atarudiwa kwa hii hadithi iliyopita kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alinunua kwa Myahudi chakula na akaweka rahani nguo yake ya kivita, kuonyesha hata mjini pia inajuzu rahani. Wa dhikru safari fil aya kharaja makhraja al-ghalib, ili kutajwa safari katika aya ni kwamba ni ghalib, ndio mara nyingi mtu kuweka rahani safarini, lakini mpaka mjini pia inajuzu kuweka rahani. Arkanu rahan, yara al-jumhur anna arkana rahani arba, wanaonelea jumhur kundi la maulama kwamba nguzo za rahani ni nne. Kwanza almarhunu, ni kile kitu chenye kuwekwa rahani. Pili almarhunu bihi, mwenye kuwekewa rahani. Tatu asigha, matamshi yale ya kutamka kwamba na kuwekea rahani kitu changu. Nne alaqidani, wale wenye kufunga akdi wawili wa ile rahani. Wayara alhanafiya tu anna rukna rahani wahidun wa huwa siga, alhanafiya wao wanaonelea kwamba nguzo ya rahani ni moja tu, nayo ni yale matamshi. Warajihu ma dhakarahu aljumhuru, lakini kauli yenye nguvu ni hii waliochaja kundi la maulama kwamba ni nne. Shurutu rahan, yushtaratu lirahani sittatu shurut, kushartiwa kwa rahani masharti sita. Kwanza alijabu walqabul, ni ijab na kabul. Ijab ni maneno ya yule anayeweka, kabul ni maneno ya yule anayewekewa, kukubali ile rahani. Pili kaunu rahini jaiza tasarruf, ni kuwa yule mwenye kuweka rahani inajuzu matumizi yake, sheria inamruhusu matumizi yake, yani si mwenda wazimu wala si mtoto mdogo. Tatu maarifatu kadiri rahani, ni kujua kiasi cha ile rahani. Maarifatu kadri rahan, ni kujua kiasi cha ile rahani. Kama ni gari ijulikane thamani yake ni ngapi, kama ni simu ijulikane thamani yake ni ngapi. Nne maarifatu jinsi hii, kujua jinsi yake, ile gari ni model wa mwaka gani, wakadha wakadha. Tano maarifatu sifati hii, kujua sifa yake hiyo, hicho kitu kilichowekwa rahani. Sita mulkul marhuni au al-idhnu fi rahanihi, ni umiliki wa yule mwenye kuweka rahani au kutoa idhni katika kuwekwa rahani hicho kitu, iwe yule mtu anayeweka rahani amemiliki kitu hicho, ni cha kwake yeye, si cha mtu mwingine. Al-hikmatu min ar-rahan lihifdhi al-amwali hatta la yadhi'a haqqu ad-da'in, hikma ya kuweka rahani ni kuhifadhi hizi mali ili isipotee haki ya yule mwenye deni. Lihifdhi al-amwali hatta la yadhi'a haqqu ad-da'in, kuhifadhi mali ili isipotee haki ya yule mwenye deni ambaye amechukua ile mali. Kauluhu wa hadhihi wathaiqu bil huquqi thabita, hizi ni wathaiqu, vitu ambavyo vina uaminifu kwa haki zenye kudhibiti. Al isharatu hadhihi taudu ala rahan wal dhaman wal kafala, hi wa hadhihi ni ishara inaorudia mambo haya matatu: rahani na dhaman na kafala. Wa kanat wathaiq lianna ad-dayna yahtaju ila tawthiqa, deni linahitaji uaminifu, ay yahtaju sahibuhu ila an yatawathaqa bid-dayn, yule mwenyewe aliyochukua deni inahitajika ajiaminishe kwa lile deni, hatta yarji'a haquhu ilayhi, ili haki yake irudi kwake. Kwa unapoweka kitu ni kwamba unaaminisha kwamba utarudisha ile mali ya watu kutokana na amana hiyo na hiyo rahani anaoiweka. Walwathaiq anwa, na vithibitisho hivi vina sampuli nyingi. Kwanza alkitaba, maandishi. Qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuh, enyi mlioamini mkiwekeana deni mpaka muda maalumu, faktubuhu liandikeni au uandikeni huwa muda. Pili al-ishahad, kuweka mashahidi. Qala ta'ala wastashhidu shahidaini min rijalikum, wekeni mashahidi wawili katika wanaume. Fa illam yakuna rajulaini, wasipokuwepo wanaume wawili. Farajulun wa mraatan, ni mwanamume mmoja na wanawake wawili. Kwa lazima kuwepo mashahidi hao, aidha wanaume wawili au mwanamume mmoja na wanawake wawili. Tatu arrahan, pia ni katika wathaiq, vitu vya kuaminisha kwamba utalipa deni, kuweka rahani. Liqaulihi ta'ala farihanun maqbula. Nne adhamanu wal kafala, dhamana na kafala, hii pia ni katika wathaiqud dayn. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam az-za'imu gharim, az-za'imu gharim, yule mwenye kujiaminisha au mwenye kudhamini ni mwenye kulipa. Qauluhu farrahanu yasihu bikulli aynin yasihu bay'uha, rahani inasihi kwa kila kitu ambacho inasihi kukiuza. Yakulu sharih hadhihi qaida, hii ni qaida, ni msingi. Wa hiya anna ma sahha bay'uhu sahha rahnuhu, kitu ambacho inasihi kukiuza pia inasihi kukiweka rahani. Wa kharaja bihi anna man lam yasihha bay'uhu la yasihu rahnuhu, imetoka kwa neno hili au kwa taarifu hii kwamba kitu ambacho hakisihi kukiuza pia hakitasihi kukiweka rahani. Kila kitu ambacho haisihi kukiuza haisihi kukiweka rahani. Falau rahana waladahu au malan mawqufan au kalba mashiyatihi au khamran au asnaman wa nahwaha lam yasihha rahan, lau alimweka rahani mtoto wake au mali yenye kuwekwa wakfu, mali imewekwa wakfu yeye akaichukua akaiweka rahani, au kalba mashiyatihi au mbwa wa wanyama wake, alimweka rahani mbwa, au khamran au tembo, aliliweka rahani tembo au chupa ya tembo akapewa shilingi 50 si tembo la uzwaji, au asnaman au aliweka rahani sanamu masanamu, wanahwa ana mfano wake, lam yasiha ranu, rahani hiyo haisihi, sababu hivi ni vitu ambavyo havisihi kuviuza. Yakul liannahu la yasihu bai'u hadhihi al-a'yan, kwa sababu haisihi kuuza vitu hivi vyote vilivyotajwa, haisihi kuviuza, na ndio maana rahani pia haisihi kwa vitu hivi. Wa ibaratul muallif akhrajat thalathata umur, msemo huu wa mtungaji kitabu umetoa mambo matatu. Awalan almanafi'u manufaa, fala yasihu rahnuha, haisihi kuweka rahani manufaa, haisihi kuweka rahani manufaa. Wamwekea rahani mtu manufaa ya gari au manufaa ya nyumba, hiyo itakuwa haisihi. Pili adduyunu madeni, fala yasihu rahnuha, haisihi kuyaweka rahani madeni. Kwamba mimi nina deni langu kwa mtu fulani na kuwekea rahani deni lile. Haisihi. Tatu, al-ainu allati la yasihu bay'uha, kitu ambacho haisihi kukiuza, pia haisihi kukiweka rahani. Wallahu a'lam.